چشمامو مسن و دیدم مورشو در جسمت افزاردم خشیدم پرستم تا دیدیم دموز میشتو عوام Jesus, I'll admit, God, I did.